płacisz. RRSO 0%. Regulamin i szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 grudnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dla strażaków to były bardzo pracowite święta. Liberyjski statek uderzył w brzeg cieśniny Bosfor w Stambule. Rosja formalnie odwołała się od zakazu udziału w największych imprezach sportowych. 8 osób zginęło, a 35 zostało rannych w pożarach, które w czasie świąt gasili strażacy. O tej porze roku najczęstszymi powodami pojawienia się ognia są wady lub niewłaściwe korzystanie z urządzeń grzewczych, mówił Paweł Frontczak, rzecznik komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Tegoroczne święta były bardzo pracowite dla polskich strażaków, choć bezpieczniejsze niż w roku ubiegłym. Strażacy w tym okresie w roku bieżącym wyjeżdżali prawie 2350 razy do różnego rodzaju interwencji, w tym 612 razy do gaszenia pożarów. 5 osób zginęło na Mazowszu, 2 osoby w województwie podkarpackim, 1 w województwie opolskim. W tym roku było o kilkadziesiąt pożarów mniej niż w ubiegłym. Było też mniej ofiar. Strażacy mieli jednak sporo pracy przy usuwaniu skutków nawałnic na południu kraju. 2 osoby zginęły, a 1 została ranna w wypadku w miejscowości Dąbrowa na drodze krajowej numer 46 między Nysą a Opolem. Policja wyznaczyła objazdy w kierunku Wrocławia przez Karczów i Skorogoszcz, a w kierunku Nysy drogą wojewódzką numer 458. Nie żyje mężczyzna, który wjechał samochodem do rzeki w Bolszewie niedaleko Wejherowa. O kierowcy, który może być pod wpływem alkoholu, policja otrzymała zgłoszenie około 23:00. Pół godziny później patrol zauważył w pobliżu kanału rzeki ślady kół i zniszczone barierki. Policjanci wskoczyli do wody na ratunek. Przyjechali też strażacy i nurek, którzy wyciągnęli mężczyznę na brzeg. Próbowali go reanimować, ale bezskutecznie. Czy 43-letni kierowca faktycznie był pod wpływem alkoholu lub narkotyków, wykaże sekcja zwłok. Liberyjski statek uderzył w brzeg cieśniny Bosfor w Stambule. Nie ma informacji o ofiarach. Cieśnina została zamknięta dla ruchu morskiego. Do wypadku, którego przyczyny nie są znane, doszło koło twierdzy Rumelia. Trwa akcja ratownicza. Statek Songa Iridum płynął z Odessy do portu w Stambule. Jeszcze do jutra trwa akcja Podziel się posiłkiem z bezdomnymi, mówi jej organizatorka Maria Skołożeńska. Jedzenie, które przekazujemy, nie może być jedzeniem, które będzie już stało przez kilka dni, może zrobione tydzień wcześniej. Nie jesteśmy pewni co do jego świeżości. Musi być w takim stanie, że następnego dnia wciąż będzie dobre. Udział w akcji możemy zgłosić na stronie podzielmysie.pl. Rosja formalnie odwołała się od zakazu uczestnictwa w wielkich imprezach sportowych po naruszeniu przepisów antydopingowych. Jak powiedział szef rosyjskiej agencji antydopingowej Rusada, Yuri Ganus, odpowiednie dokumenty zostały wysłane do Światowej Agencji Antydopingowej. W tym miesiącu agencja na 4 lata zakazała Rosji uczestnictwa w głównych wydarzeniach sportowych, w tym Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w przyszłym roku i Piłkarskich Mistrzostwach Świata w Katarze w 2022. Powodem było manipulowanie danymi dotyczącymi dopingu. Pojutrze w Donbasie wymiana jeńców między Ukrainą a prorosyjskimi separatystami. Na razie nie są jednak znane jej szczegóły. Nie wiadomo, ilu jeńców spodziewa się odzyskać Ukraina oraz ilu uwięzionych separatystów odeśle do tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych. Oficjalnie strona ukraińska nie przekazuje informacji, tłumacząc to dobrem procesu wymiany. Ukraińska telewizja Hromadzkie podała, że separatyści z tzw. Donieckiej Republiki Ludowej skłonni są przekazać Ukrainie około 50 osób, zaś samozwańcze władze tzw. Ługańskiej Republiki około 30 osób. Są to głównie nielegalnie przetrzymywani przez bojówkarzy ukraińscy żołnierze, uczestnicy walk w Donbasie, ale też cywile. Z kolei Ukraina przekazać może skazanych i oskarżonych o działania terrorystyczne separatystów i ich pomocników. Do ostatniej wymiany doszło w 2017 roku, kiedy to bojówkarze uwolnili 73 Ukraińców. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek pochmurny, ale możliwe przejaśnienia, miejscami przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. W Tatrach spadnie 15 cm, w Beskidach 12, w Bieszczadach 10, a w rejonach podgórskich Karpat 7. Na termometrach od 1 do 4 stopni, wiatr w Karpatach w porywach do 60 km na godzinę, na wybrzeżu do 65, a w Sudetach do 75. W górach wiatr będzie powodował zawieje i zamięcie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Odpalamy wyprzedaż w sklepach euro! Setki produktów w wystrzałowych cenach. I dodatkowo do maja nie płacisz. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Drodzy rodzice, mam gorącą prośbę. W bibliotece czeka na Was niezwykła książka. Pierwsze czytanki z ilustracjami Józefa Wilkonia. Przyjdźcie jak najszybciej, bo... Te tygrysy to straszne urwisy, fikają kozły, skaczą i psocą. Musicie jak najszybciej przyjść i je stąd zabrać. Dbaj o książkowy rozwój dziecka. Odbierz w bibliotece pierwsze czytanki w prezencie od Instytutu Książki. Szczegóły akcji na wielki-człowiek.pl. Teraz w Media Expert czyszczenie magazynów. Smartfony taniej, na przykład Huawei Y5 za 290, Samsung Galaxy J4 Plus za 590, iPhone 7 teraz taniej o 500 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. Królu Anielski. Nowa płyta Królu Anielski w wykonaniu rodzeństwa Agaty i Pawła Steczkowskich. Wyjątkowe kolędy i pastorałki. Oryginalne brzmienia i harmonie. Zapraszam do wspólnego kolędowania. Agata Steczkowska. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Na przykład kupując laptopa Asus z procesorem Intel Core i5 ósmej generacji oszczędzasz aż 500 zł, płacąc tylko 2299 zł. A kupując szczoteczkę soniczną Philips Sonicare Protective Clean oszczędzisz 50 zł, płacąc tylko 269 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry, witam Państwa. Michał Olszański. Zapraszam na spotkanie z ewidentną gwiazdą światowej fotografii. Mówię światowej, bo bohaterka dzisiejszej Godziny Prawdy, Justyna Mielnikiewicz, jest docenionym w świecie fotografem. Dzień dobry, witam Panią, Pani Justyno w Trójce. Dzień dobry, bardzo miło być z Panem dzisiaj i z Państwem. Wiem, że Pani mieszka od wielu, wielu lat w Gruzji. Nie jest łatwo złapać Panią tutaj w Polsce, w Warszawie, ale okazję mamy znakomitą, bo przyjechała Pani właśnie, by otworzyć swoją wystawę fotografii, która lada moment powinna zostać przez warszawiaków i nie tylko odczytana, prawda? Bo to są fotografie, które nie są proste według mnie. Pani nie jest takim artystą, który wrzuca newsową fotografię. Panią interesuje człowiek. Znaczy news przede wszystkim też mówi o człowieku, tylko ja bym powiedziała, ja mówię troszkę wolniej o człowieku niż news. No jakby news z uwagi na szybkość, z jaką musi być podany i ograniczenie przestrzeni, w jakiej może się przebić, jest zwykle szybszy i bardziej skondensowany. Ja mogę rozciągnąć przestrzeń i czas i historie mogą być dłuższe i opowieści, mam nadzieję, głębsze. Ale to nie znaczy, że news jest zły. Ja po prostu pracuję troszeczkę inaczej, troszeczkę dłużej. Ja też lubię newsy, więc ja bardzo dobrze wiem, jak się robi news, który się jedzie rano, a wieczorem się wysyła. Ale też bardzo dobrze wiem, jak się pracuje latami nad jakimś jednym projektem. Tak, więc ja mam nadzieję, do pod koniec programu wrócimy do tej końcówki, którą pokazuję dzisiaj, czyli Ukrainy, mojego ostatniego projektu, ale z tego, co zrozumiałam, z panem zaczniemy od prawieku tak, na Śląsku, tak? No tak, bo to jest piękna historia. Natomiast jeszcze zanim przyjrzymy się, jak to wszystko u pani wyglądało od dzieciństwa, chcę pani zadać takie pytanie, które zawsze to jest dla mnie taki test, kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy fotografują rzeczywistość. Test nazywam żółwiem z Galapagos. To jest ta słynna scena z filmu Chłodnym okiem, kiedy ekipa filmowa dociera na wyspę Galapagos po tragicznych wybuchach jądrowych i te żółwie, składając jaja, tracą orientację. Oni to filmują, pokazują, to jest wstrząsające, bo ten żółw idzie później w zupełnie odwrotną stronę, nie wraca do morza, idzie na śmierć. I pytanie jest takie, czy oni tego żółwia po zrobieniu zdjęć zawracają, wskazują mu drogę i go ratują, tego jednego. Czy też To jest to chłodne oko, pokazać światu dramat, a nie interesuje mnie to, co się dzieje z konkretnym bohaterem tego jednego ujęcia. Czy pani by żółwia odwróciła i popchnęła go do morza? Przede wszystkim ja uważam, że to jest troszeczkę nieprawdziwe stawianie tej kwestii, upraszczanie. Dlatego, że to wszystko zależy od sytuacji. Są sytuacje, w której jestem tylko ja i żółw. I oczywiście, i życie jest zawsze priorytetem. Dla mnie. Ale w większości sytuacji, w której działają dziennikarze, jest wiele innych ludzi. Są medycy, są inni ludzie. I wtedy my musimy wiedzieć, że naszą, jeżeli są inni ludzie, którzy są, mogą odpowiedzialność wziąć za życie, które jest zagrożone, naszą odpowiedzialnością jest być dziennikarzem. Czyli to jest kwestia priorytetów. Udowadnianie komuś, jak tam będzie medyk, że ja lepiej uratuję, to jest bzdura. Wtedy moją pracą jest być dziennikarzem. Jeżeli nie ma nikogo, to moją pracą jest być człowiekiem przede wszystkim. Ale ja i potem też zdążę zrobić już ślad po żółwiu, więc ja też sobie poradzę potem. Ale najpierw uratuję żółwia, a potem zrobię zdjęcie śladu po żółwiu i będzie dobre zdjęcie też. Ale a propos ludzi, zostawmy już tego żółwia. Jak pani robi dobre dokumentalne reportaże, to pani z tymi ludźmi później się też zaprzyjaźnia w jakiś sposób? To raczej trudne. W newsach to jest trudno, bo w newsach bardzo szybko idzie wszystko, więc w newsach zwykle to jest tylko imię, nazwisko. Ja się staram od wielu lat jak brać od wszystkich kontakty. Ludzie w ogóle się pytają, po co ja chcę telefon. Ja mówię, no bo może jak będę miała czas, jak będę robiła coś szerzej i dłużej, to bym wróciła do państwa, żeby się więcej dowiedzieć. No bo i ludzie mi często dają takie kontakty, ja później wracam. W dokumentalnej, no oczywiście to jest ciekawe, no jakby ja nie traktuję ludzi przedmiotowo, że oni są mi potrzebni. Ja nie mam tezy, którą próbuję zilustrować. Ja od ludzi z nimi rozmawiam, żeby się dowiedzieć, zrozumieć, kim są oni w kontekście, powiedzmy, jakiegoś wydarzenia i jak ono wpływa na nich. Ja się śmiałam w jakimś programie, że ja nie jestem, że ja bardziej, wiesz, jestem takim głupkiem wioskowym, czyli tak po prostu wzięła aparat i chodzi w koło i patrzy się, gapi się i podchodzi do ludzi i pyta się. Więc bardziej jestem chyba jakimś, nie jestem jakimś tam demiurgiem, stwórcą nowości i prawdy, o teraz ja całą prawdę. Bardziej jestem takim głupkiem wioskowym. Tak wzięła aparat i tak sobie poszła w świat, no i tak się rozgląda, patrzy, potem mówi, że tak było, tak było. Aha. A propos pójścia w świat, pani Justyno, panią fascynuje wschód. Pani generalnie jest w ogóle nastawiona na wschód, prawda? Co dla nas Polaków jest takie troszkę nietypowe. No bo my nie lubimy, żeby myśleć, że my jesteśmy ze wschodu. Właśnie. A to zależy, z której strony popatrzeć. To bo dla zachodu to my jesteśmy wschód. Dla wschodu to my jesteśmy zachód. Ale my się cały czas odnosimy do zachodu. Chcemy być cywilizacją zachodu. Tak. A na to, co wschodnie, mówimy sowieckie. No tak, tak, tak, tak. A pani nie ma tego w sobie stereotypu, że wschód jest... Gorszy, nie. Sowiecki. Sowiecki to jest jakaś kolejna nakładka, jedna z wielu nakładek. Było jakieś, nie wiem, mongolskie, było sowieckie, było tatarskie. My też mamy te nakładki i tatarskie, i sowieckie. To są wszystko, one się w historii jakieś tam przekładają, takie różne wpływy i w ogóle jak pomyślimy o Polsce, mamy wpływy w ogóle jakieś, jak myślimy o trzech imperiach, pruskim, rosyjskim i austro-węgierskim, to są w ogóle trzy ogromne różne wpływy kulturowe. Mówienie o tym, że Polska jest jakimś takim trwałym tworem, który zawsze był taki, a nie inny i zawsze taki pozostanie, to jest kompletna bzdura. Ale czemu panią ten wschód fascynuje? Co w nim jest wspaniałego? No myślę, że pewnie na pewno dlatego, że jest mniej znajomy, mniej poznany. Teraz jest ogromnie, teraz kiedy ja zaczynałam, kiedy tam jechałam, to ten wschód tak nie funkcjonował bardzo w świadomości jakby Europy Środkowej czy nawet Zachodniej. A teraz jest ogromna, tylko patrząc na Polskę i ilość piszących, fotografujących, reporterów, pisarzy, którzy przybliżają to. Ona jest o wiele bardziej taka bliska i znajoma teraz. Więc, ale kiedy ja zaczynałam, to na pewno była taka ciekawość, to było coś ciekawego, coś gdzieś tam jakby. Ludzie są coś... chyba bardziej otwarci. Ja mam takie wrażenie, nawet jak się w Polsce pojedzie w okolice Białego Stoku, to tam inaczej się z ludźmi można skontaktować niż z tymi z Podgorzowa i Poznania. No jakoś tak, ja w Polsce nie mogłam tego porównać nigdy, ale myślę, że na pewno jest takie większa spontaniczność w kontaktach międzyludzkich. Większa ciekawość siebie nawzajem. Jest coś w tym, na pewno jest coś w tym. Jak jeszcze dołożymy do tego przepiękne góry i godność narodu gruzińskiego, to pewnie dlatego od wielu, wielu lat pani wybrała Gruzję jako swój dom. i pani mieszka w Tbilisi już ładnych kilkanaście lat. Po gruzińsku pani mówi nieźle już. Podobno nie perfekt, ale... No po gruzińsku to jest tak, że rozumiem, powiedzmy tam 60-70%, mówię takie na takim dobrze na poziomie 40%, źle na poziomie 50%. Ale to jest tak, że to jest język, który stanowi zupełnie... Znaczy, kiedy ja tam przyjechałam, ja nie pracowałam tylko w Gruzji. Więc dla mnie właściwie takim językiem pracy był rosyjski, który musiałam odszlifować. Jak przyjechałam, to jak włączyłam telewizor, to po rosyjsku ja nie rozumiałam nic. A zajęło mi gdzieś tak rok, żeby się wsłuchiwać, że śledziłam jakby wiadomości i po roku już swobodnie rozumiałam, mogłam mówić, potem się... Więc to był taki mój priorytet, żebym mogła pracować w takim szerszym terenie. A gruziński to jest tak, wie pan jak to jest w Gruzji, to jest tak, jak przyjeżdżają moi wszyscy znajomi Francuzi, którzy nie znają rosyjskiego, oni się szybko uczą języka. A ci, którzy znają rosyjski, to jakoś zawsze to jest taka kula, podpora i gdzieś to tam się odwleka na daleki kiedyś to takie uczenie się. No Gruzini też wcale nie mają, nie są tacy zapaleni, żeby z kimś dukającym po gruzińsku mówić, jak usłyszą, że zna rosyjski i oni też znają. O Gruzji jeszcze porozmawiamy, o Ukrainie, bo to są niezwykłe projekty, ale proponuję rzeczywiście, żebyśmy na początku wskoczyli do tej małej wioski koło Rybnika, bo pani jest taką klasyczną dziewczyną ze śląskiej wsi. No tak, bo jak się mnie pytają, to jest tak, że ludzie chyba myślą, że jak gdzieś tam jadę i się w Nowym Jorku pytają, skąd jestem, no to ja muszę powiedzieć, no to cóż ja będę mówić, Marklowice, no ze wsi jestem, mówię. Coś, czego się zawsze bardzo wstydziłam, kiedy nawet do liceum, do miasta, do Wodzisławia, potem zaczęłam dojeżdżać, wstydziłam się akcentu później na śląskiego, jak i byłam w Krakowie na studiach. Ale później... Pani chciała z tych Marklowic jak najszybciej uciec, co? Wyście pan, jako... były we dwie, z młodszą siostrą, z fajnej rodziny, bo mama była klasycznym Hanysem, a ojciec Gorolem. A ja, my Krojcoki jesteśmy. To krojcoki, się, no bo ja się tak? śmieję, na Śląsku nie ma Polaków, tylko są Krojcoki, bo dzieci mieszane z Hanysa i Gorola to są Krojcoki. Aha. Moi rodzice postanowili z mamą, że w domu będą mówić czysto po polsku, dlatego że mama powiedziała, że na maturze, ona pochodziła z domu, gdzie mówili po śląsku, na maturze mówiła, nie że jej brakowało słownictwa, ale musiała się zastanawiać, kiedy musiała mówić czysto po polsku. Powiedziała, no będziemy mówić, żeby dzieci mówiły, oni byli i mama i tata pierwsi w rodzinie wykształceni, skończyli wyższe studia, więc to jest też taki awans społeczny tych czasów, prawda? No. PRL to tak, był pewien plus tak, PRL-u. Tak, tak. I ja mówiłam czysto po polsku w szkole i dzieci się ze mnie śmiały, miałam przezwisko Gorol. Ale czyli ja nigdy, jednak nie swój. Nie swój, ale ja nigdy nie ustąpiłam, zawsze mówiłam czysto po polsku. Także ja śląski znam, rozumiem, ale po śląsku, bo jestem taka uparta, jak mi ono, to ja właśnie pokażę, a co wy myślicie. A moja siostra od razu za bramą zmieniała, przechodziła na śląski. Po prostu raz po prostu myślałam, tak się śmiałam się, co to takie dziecko wrzeszczy, bo to śląski jest taki ciężki. A to podwracam się, to moja siostra tylko za płot wyszła i już była 100% hanyską. A ja zostałam taką gorolką trochę. I ten Śląsk, więc chodziłam do szkoły tam. To ciekawe jest miejsce, dlatego że to było miejsce, kiedy likwidowali jakby historię. Moja, jakby ja wyrosłam u ciotki, która była krawcową we wsi. Ja po szkole chodziłam do niej. Ja chciałam być krawcową, projektantem mody. Ja całe tam spędziłam swoje dzieciństwo u niej. I miałam z nią taki deal, bo przez Marklowice, kiedy likwidowali Oświęcim, kiedy szła armia rosyjska już, sowiecka i likwidowali Oświęcim, ten Marsz Śmierci, który szedł do Wodzisławia, skąd on pojechali do Dachau dalej, kiedy likwidowali jej obóz, on szedł przez Marklowice. I ta pamięć tego marszu, jest duży pomnik, pamięć tego marszu jest bardzo taka, była żywa. I ja na przykład z ciocią tą krawcową mieliśmy taki deal. Ona była starsza, nie mogła nawlekać nitek do igieł i tak dalej. Nie te oczy. Tak, ja jej pomagałam w tych kwestiach, ale był deal, że ona mi będzie wtedy opowiadać historię z II wojny światowej. I ona opowiada jakiś tam, że u nich stacjonował jakiś Brazylijczyk, no bo tam się naprawdę, to było takie jakieś, ja tam w ogóle pod kościołem później zobaczyłam, jest, rozbił się amerykański samolot z Arizony, jakichś 6 czy 7 chłopaków się rozbili, bo tam niedaleko była jakaś fabryka amunicji niemieckiej, no bo to Śląsk, prawda? I tam jest tablica pamiątkowa na kościele w Wodzisławiu, jakieś 7 chłopaków z Arizony. No potem, a potem już był Wodzisław, szkoła średnia, z Wodzisławia dalej już, no bo od dzieciństwa takim moim marzeniem miałam koleżankę, która mieszkała przy przystanku. Ja musiałam 10 minut iść do przystanku. Ja myślałam, że jak ktoś mieszka przy przystanku, to jest taki wielki świat, że po prostu lepiej być nie może. Autobus podjeżdża. Cywilizacja. Tak. No i ta cywilizacja rzeczywiście stała się naraz pani udziałem, bo był Kraków. Były najpierw studia na polonistyce, a później wymarzone filmoznawstwo na UJ-cie. 5 lat, kończy się i teraz trzeba sobie zadać pytanie, co będę robiła. Filmoznawstwo jest bardzo fajne, bo takie ogólnohumanistyczną wiedzę daje i takie i uwielbiałam dużo wolności też, więc tam generalnie trzeba było zdawać egzaminy, a już tak strasznie nie sprawdzali, żeby na wszystkie zajęcia chodzić. To jest świetne. I potem co robić? Gdzieś ta fotografia się pojawiła, ale nie było pomysłu jak dalej. Pojechaliśmy, wtedy miał chłopaka już Pola Amerykanina, pojechaliśmy do Chicago na pół roku. To trochę tak, skończyłam studia, zanim podejmę decyzję co dalej. No to pojechaliśmy do Chicago i pracowałam tam z nim przez pół roku jako malarz pokojowy. Czyli jestem też wykwalifikowanym malarzem. Tak. To były dwa domy, to tak, że przywozili okna w surowym stanie. Zaczyna się od zalepiania dziur po gwoździach, gruntowania, także to jest to, nie był jakiś tam dekoracyjne tak. prace. Ale Pola pani poznała tu w kraju? W Krakowie, gdzie uczył angielskiego, tak. I tu między wami zaiskrzyło? Zaiskrzyło. Pokochaliście się i wtedy on powiedział, jedźmy do Stanów zarobić trochę pieniędzy. To jest bardziej skomplikowane, ale już pomijmy te skomplikowane detale, kto gdzie jechał, kto gdzie był, kto doprowadził do tego, żeśmy się w końcu byli razem, ale jak każda para ma różne wersje tego, ale byłam w Chicago, z nim pojechaliśmy, pracowaliśmy jako i na pół roku, no bo ja nie mogłam więcej niż pół roku tam być ze względu na ograniczenia wizowe, tak. Do Meksyku stamtąd pojechałam, zrobiłam materiał fotograficzny, bo wtedy już fotografowałam. No właśnie, to tutaj musimy bardzo wyraźnie postawić ten akcent, że tu się zaczyna ta przygoda z fotografią. Z takim reportażem, bo wcześniej ja fotografowałam ławki i drzewa puste w parku oczywiście, ale taki reportaż gdzieś tam zaczęłam sobie już kombinować tam wtedy właśnie. Kupiła pani dobry sprzęt już wtedy pierwszy? Nie, ja miałam ja nigdy nie byłam jakimś takim fanatykiem sprzętu. Ja myślę, że to jest taka ucieczkowa jakaś, jak widzę człowieka obwieszonego za bardzo, to jestem podejrzliwa. Zawsze miałam właściwie jeden aparat. Ja pracuję minimalną ilością sprzętu. To ciekawe, co pani mówi, bo rzeczywiście dziś współczesny fotograf to są jakieś dwa ogromne obiektywy. Ale to oczywiście, jeśli się pracuje dla Associated Press albo Reuters, no to trzeba. Tego wymaga, no bo oni muszą, tam jest szybki przerób, tam trzeba pójść, dostarczyć, tam jest bardzo są konkretne wymagania, że trzeba 5 takich, 6 takich. Ale taka fotografia na co dzień nie wymaga takiego obstawienia sprzętem. Mhm. Czyli fajny, jeden skromny aparat, ale ciekawość świata. Dobry aparat. Jest ważne, żeby był dobry aparat, żeby był mniej więcej twojej szybkości, co ty. No bo te aparaty takie, że jak naciśniesz, a zdjęcie robi 5 minut później, no to przecież magikiem nikt nie jest, prawda? Ciekawość świata. Już pani czuje, pani Justyno, że to może być dla pani fajny pomysł zawodowy. Wracacie z Polem do kraju. I tu się zacznie już ta historia związana ze współpracą z Gazetą Wyborczą i pójdzie pani ostro do przodu. Zróbmy przerwę na piosenkę, bo to coś ciekawego, co pani proponuje. Któż to jest Etta James? No Etta James, no to klasyka amerykańska oczywiście i dlatego, że fantastyczna. No i właśnie będąc w Chicago, ja zrobiłam taką fajną serię. Często jeździ, mój chłopak jest muzykiem bluesowym, gra na harmonice. I jeździliśmy bardzo często na Southside, więc ja chodziłam do takich klubów, gdzie no byliśmy jedynymi białymi takich klubów, że na przykład tam po prostu parkingowy na kulach był taki. Ja Zenon się nazywał. Wjeżdżał na salę, 3 piosenki śpiewał tak, że ze stołka można było spaść i wracał. To był dla mnie taki świat, który ja znałam z filmów. Ja się bałam, że mi tam zastrzelą w tej Ameryce, bo ja oczywiście tam z filmów amerykańskich, ale to było fantastyczne i tam zrobiłam dużo zdjęć. W ogóle spotkaliśmy John Lee Hookera. Byliśmy w domu John Lee Hookera też, to już później. Tak. I ja się przedstawiłam. On mi podał rękę, powiedziałam, że Justyna, a on mi potrząsł rękę i mówi, I'm a boogeyman. O, fajne. No dobrze, czyli przywołujemy tam no, ten więc klimat. Dlatego Etta James, bo uwielbiam te klimaty. Te Etta James. Czasy. You'll find that nobody loves you like me. No, no, no. Nobody loves you like me. Travel across the desert. Climb up a big redwood tree. Ask a worm that's about to turn. He'll say that nobody loves you like me. No, no, no. Nobody loves you like me. You can hunt and scour, yeah, on the Eiffel Tower, yeah. But if you don't choose, it's me you come. the Sputnik as the little doggie. Don't be misled, cause if he ain't dead, he'll say that nobody loves you like me. No, no, no. Nobody loves you like me. You can hunt and scour on the Eiffel Tower, yeah. But if you don't choose, it's me you gonna lose. Take a trip to the Sputnik, ask the little doggie. Don't be misled, cause if he ain't dead, he'll say that nobody loves you like me. No, no, no. Bohaterką Godziny Prawdy jest dzisiaj artysta, fotograf Justyna Mielnikiewicz, która ma już za sobą bardzo prestiżowe nagrody, bo pani Justyno ma na przykład wyróżnienie w słynnym World Press Photo, prawda? Druga nagroda. Ale to nie jest najważniejsze z moich wyróżnień, bo to jest takie najbardziej znane, a takie naprawdę takie najważniejsze to jest Eugene Smith Memorial Fund, który wygrałam. To jest takie wielkie wyróżnienie dla fotografii dokumentalnej. Tak, to jest już taki creme de la creme. To jest tak, że tam przez 3 lata są fotografowie z Magnum na shortlist. Aha, super. W każdym razie mamy dziś do czynienia, proszę Państwa, naprawdę z artystą z najwyższej półki. Właśnie, czy Pani lubi, jak się mówi w formie żeńskiej, fotografka? Ja myślę, że to jest potrzebne, żeby myśleć w ten sposób. Jeżeli nie nalegam na to, ale jest to mile widziane. Fajnie. Pani przygoda z fotografią rozpoczyna się de facto w Polsce na przełomie wieku. To jest 99, rok 2000. Nawiązuje Pani współpracę na początku z gazetą, z Przekrojem w Krakowie, ale szybko Pani się orientuje, że woli Pani być niezależna. Dlaczego? Znaczy, ja przepracowałam rok w Gazecie Wyborczej. Bardzo świetny zespół mieliśmy tam fotograficzny i dobrze się tam czułam, ale to było tak, że po roku ja byłam właściwie, miałam portfolio pojedynczych zdjęć, historii, które nie były takie, ja ich nie wybierałam. To jest bardzo dobra szkoła, popracować rok w gazecie codziennej i polecam to wszystkim, którzy się chcą uczyć być fotografowami, ale później ja jednak chciałam robić historię tak, jak ja chcę, jakie ja chcę. W gazecie, jak się nie pracuje w centralnej, to na najlepsze historie przyjeżdżali fotografie z centrali, a to już mi się nie podobało. Ja jestem niecierpliwa. Ja muszę czekać 10 lat na moją kolejkę. To nigdy nie była moja bajka. Człowiek czynu. Człowiek czynu zdecydowanie. Jestem niecierpliwa, więc przestałam tam pracować. Przez jakiś czas pojawiła się tam ta gazeta Przekrój, który jeszcze wtedy był w Krakowie. No a kiedy już Przekrój pojechał do Warszawy, no właśnie to ten wtedy jakby ucieczkowo pojechaliśmy do tych Stanów, popracować jako malarze, przemyśleć na tyłach frontu, przemyśleć dalszą strategię. No i jak już przyjechałam z tych zdjęć, które zrobiłam w Ameryce, one weszły do 10 finałowej takiego konkursu Aqua i w Gazety Wyborczej. No i potem się pojawiła Wyborcza, Przekrój. Przekrój wyjechał do Warszawy, już w Krakowie nic nie zostało, czyli albo do Warszawy przeprowadzka, albo dalej gdzieś. Tak. No i wtedy się pojawiła, okej, dobra, Gruzja, mój chłopak miał zespół bluesowy, 2 Ukraińców, 2 Gruzinów, wszyscy znajomi. Super, ciekawe, jedźcie, nasi znajomi was tam się zaopiekują, jedziemy do Gruzji, 3 miesiące i to będzie test. Jeżeli się nam podróż zwróci, to z mężem, to znaczy, że możemy spróbować kariery freelancerów, z wolnych strzelców dziennikarskich. No tak. No nam się zwróciła ta podróż, ale jechaliśmy autobusem 4 dni przez Bułgarię. Masakra. To takie trochę oszukiwanie, nie? Tak. Ale się zwróciła, tam napisaliśmy jakoś, ja zrobiłam zdjęcia, jakieś teksty i później po tym... No ale jak w sumie Polka i Amerykanin poczuli się w tej Gruzji? Bo my się poczuliśmy świetnie, bo my myśleliśmy, on ma jakieś tam korzenie meksykańskie też, my myśleliśmy kiedyś wyjechać do Meksyku, bo oboje lubimy Meksyk. Że jednak ta kwestia wyjazdu była, ale to był gdzieś może Meksyk, wschód był u mnie, Meksyk u niego. Mnie się Meksyk też bardzo podobał. Ale tak siedliśmy na tej plaży w Batumi i ja pamiętam, że mi się dzieli tam już nas tam, całe przygody były w przekroczeniu granicy. Jakiś żołnierz chciał w różowych okularach w kasę od nas. Drugi Gruzin, który przekraczał granicę, cały czas miał od nas oku i pilnował, żeby nas tam nie oszukiwali. Policjanci nas zamknęli i chcieli pieniędzy, a ja mówię, że nie dam. przyszedł po nas taki dwumetrowy kierowca minibusu, który na nas czekał i po prostu tych policjantów jak takie kukiełki odstawił na bok i nas wyciągnął stamtąd. No przecież no jak się można nie zakochać od razu, to nigdzie tak granicy nie przekraczałam. A potem na plaży siedzieliśmy i myślimy, że kurczę, no do Meksyku tak daleko, a tu jest Meksyk za rogiem, no właściwie to samo. Pyszne jedzenie też, pyszne prawda? Jedzenie, pogoda, jakby ten sam taki poziom szaleństwa. Jeśli chodzi o ludzi. Na codziennego życia. Tak. Aha. No to jest, jak się jest w takim wieku, to się szuka przygód, a no nie tak. stabilności. I zdecydowaliśmy, że bardzo się nam dobrze czujemy. Te 3 miesiące to potwierdziły. Zaskoczyło. No absolutnie i od razu. Szalony pomysł, od pierwszego że koledzy... dnia. I u mnie, przypadek, u niego. Przypadek, ale od jednak okazji, czy strzał znaczy, dziesiątkę. To nie przypadek. Ci koledzy, oni byli na tyle intensywni. To było tak, że oni się mogli pokłócić w 1 godzinę, a za 2 godziny już byli najlepszymi przyjaciółmi. Taka amplituda emocji skrajnych była no, o wiele bardziej szersza i większa niż tą, którą znałam na co dzień z Polski. To nas tak. oboje zaciekawiło. Wróciliście po tym teście, to był rok bodajże 2002 i zgodnie z pani filozofią człowieka czynu, pani wszystkim znajomym już wtedy mówi, przeprowadzam się na stałe. No niby to było tak, ale fajnie, jakbyśmy byli, fajnie byłoby się tam przeprowadzić. No tak jak ludzie myślą, zaczynają gdzieś im się podobać, zaczyna marzyć, a może by tak. Tam jeszcze był taki mały element, że był taki konkurs Sharing Polska, zrobił konkurs, to jest firma, która się antykoncepcję wprowadzała na, zrobił konkurs dla fotografów nazywający się Życie Kobiety. I tam pierwsza nagroda, czy druga była, $3000, jakaś kupa kasy wtedy. I ja myślę, kurde balans, to by było fajnie wygrać to. Ale i myśli sobie człowiek, no tutaj antykoncepcja kobiety, może jakieś studia. Ja myślę sobie, nie, żadnych kompromisów. Zrobiłam reportażowe, miałam parę fajnych zdjęć z Gruzji, takich reportażowych. Rodzina, kobiety, coś. Posłałam tę, drugą nagrodę wygrałam. Brawo. I za te pieniądze, to już była taka, to były taka pieniądze, które pozwalały, tam było wiele taniej wtedy. Powiedziałam do Pola, pojedźmy na rok, przeprowadźmy się. On mógł pracować, uczyć angielskiego, ja miałam tą nagrodę. Zamiast jeździć w tą i we w tą, to pomieszkamy tam rok i zobaczymy. Wynajęliście coś? I mu powiedziałam wtedy, że nie żadnego gadania, że może, tylko od stycznia mówimy wszystkim, że we wrześniu wyjeżdżamy, bo inaczej to się nie spełni i to się wszystko zejdzie po kościach. I to jest takie, to ci do niczego, ja używam często czegoś takiego, bo to jest dobrze, psychologicznie dobrze działa. To ci do niczego nie zmusza, we wrześniu i tak możesz zostać w domu, ale bezpiecznie w środku budujesz to przygotowanie na wyjazd i jak przychodzi wrzesień, to po prostu często jedziesz i robisz. Więc to jest takie trochę oszukiwanie swoich strachów. W każdym razie pojechaliście, tak, wynajęliście czy tak. kupiliście coś? No, wynajęliśmy. Nie mieliście kasy na kupienie oczywiście. Nie, wynajęliśmy, kupiłam w 2003 z gazety, bo to było tak, miałam za $10,000 wtedy kupiłam dom, w którym do dzisiaj mieszkamy. Bo w tym pierwszym roku wynajmowaliśmy mieszkanie, jakąś straszną dziurę, bez prądu tam siedzieliśmy i jak już decydowaliśmy po roku, że tam zostajemy, no to była jednak taka kwestia, no czysto ja jestem, no cała rodzina jest związana z ekonomią, to są wszystko ekonomiści, ja jestem tylko jakąś taką artystką, ale dużo mi zostało. Jak mi do dzisiaj mówią ludzie, że budżetu nie umieją napisać, to dla mnie to jest śmieszne, bo dla mnie budżet to nie jest ja to widzę po prostu ciach i jest. Ja nie mam problemu z liczbami. Jasne. No kalkulacja była prosta, że jeżeli możemy, natrafiło się takie mieszkanie, no to po prostu kupić, no bo to się nam zwróci w parę lat, a planowaliśmy, że zostaniemy na jakiś czas. No tak, a $10,000 nie wydaje no się być sumą przekraczającą wasze możliwości. Zwłaszcza, że on pracował. Oboje, tak. No ale właśnie, jak zaczęła wyglądać pani fotograficzna kariera tam na Kaukazie? Na początku takim stałym była taka amerykańska internetowa gazeta Eurasianet, która się specjalizowała w Kaukazie i to był właściwie takie pierwsze prace z nimi, to była taka ostoja moja, która mi pozwalała tam być. Później pojawiły się po drodze jakieś mniejsze prace na miejscu, dla jakiejś organizacji. Czyli właściwie w ciągu tego roku tych prac się pojawiło na tyle, że postanowiliśmy i on też zaczął pracować jako nauczyciel, że zostaniemy tam. A później no to już jakoś tam się zaczęło rozwijać szybciej. Po 2003, 2004 to poszło. Już w 2005 zaczęłam pracować dla New York Times. No to już też tak poszło mocno. I pierwsze historie to zrobiłam w Baku z Azerbejdżanu. Ale tak naprawdę taką osią mojego przetrwania na początku było to właśnie Eurasianet. Aha. Czy pani generalnie, pani Justyno, ciągle była skupiona na takim dokumencie, pokazywaniu tamtejszych ludzi, czy ciągnęło panią w rejony konfliktu? Bo przecież ten Kaukaz to jest miejsce na świecie, gdzie strasznie kipi. Armenia nienawidzi się z Azerbejdżanem, Gruzini mają swoje historie, Osetia Południowa, Rosja, która cały czas chciałaby tam ingerować. rzeczywiście trudne miejsce w takiej skali światowej. Te konflikty odbyły się, jakby ta fala konfliktów przeszła tam na początku lat 90. naprawdę bardzo mocno, a później one były wszystkie uśpione, to był taki postkonflikt. Tak. I ja właściwie tym się zajmowałam. Ja bym nie powiedziała, że jestem fotografem wojennym, ale ja bym powiedziała raczej taki post-conflict situation, miejsca pokonfliktowe, tak, międzykonfliktowe. No jako, że nie jest to, tak jak pan mówi, nie do końca takie miejsce spokojne, rzeczywiście w 2008 jakby w środku mojego dużego projektu, który sobie zaplanowałam, 10-letniego książkowego o Kaukazie, wybuchła wojna w 2008 roku o południową Osetię, no i wtedy pracowałam dla New York Times i to nie jest tak, że ja się specjalizowałam, jakby wojna przyszła do mnie i stała się częścią mojej narracji i no wiadomo, że ja ją wtedy włączam w to, ale to nie jest, że ja szukam konfliktów. Mhm. Pracuję w takich krajach, że on, powiedzmy, przecina moją drogę czasami. Tak. Nie lubi pani ryzyka takiego, żeby lecieć z aparatem tam, gdzie świszczą kule? Ja nie myślę, że ktokolwiek lubi ryzyko. Wie pan, to jest trochę tak, jak patrzę, jak znam, no bo jakby znam dużo różnych fotografów międzynarodowych. Często to jest tak, że ludzie, ci fotografie wojenni stają się zakładnikami tej profesji, no bo to jest tak, że byli, znają zasady bezpieczeństwa, to i wiedzą jak, i oni nie dostają innych zamówień, tylko cały czas są posyłani. Oni już potem nie chcą jeździć, oni chcą robić coś innego, ale od nich nikt nie chce niczego innego, więc to jest potem oni, jest dużo przykładów fotografów, którzy sami przekierowali swoją karierę, zrobili książkę, dodali jakieś inne elementy, przekierowali je z tych torów konfliktu na jakieś inne rzeczy. Nie szukam konfliktu, nie lubię ryzyka, ja nie myślę, że ktokolwiek lubi ryzyko, ale to było ciekawe w 2008, kiedy fotografowałam i naprawdę ludzie uciekają, gdzieś zostają, wysiadają w środku drogi w ciemności, nie wiedząc gdzie iść. Właśnie z jakiegoś ostrzału, to ci ludzie chcą opowiedzieć historię. Tam nie ma jakichś już spreparowanych, latami nałożonych dodatkowych historii interpretacji. To jest historia rozpaczy w najczystszej formie, jakiej ona może być podana. W tym momencie, kiedy ona się stała, kiedy nie było czasu pomyśleć kto, dlaczego, po co, a może tak, a może tak. I też wtedy się czuję bardzo, ja miałam takie poczucie, czułam się potrzebna jako dziennikarz, bardziej niż kiedykolwiek. Że byłam wam po to, żeby opowiedzieć im historię dalej. Ludzie tą historię chcieli opowiadać dalej. Bo później to trzeba przekonywać, a komu to pomoże, a po co to komu, a to ja właściwie nie wiem, ludzie już nie są pewni, czy to dobrze mówić, czy to nie mówić, czy to w ogóle co się zmieniły, trzy rządy polityczne, jednych wsadzili do więzienia, wypuścili, potem trzecich wsadzili, więc ten moment to jest, ja wtedy zrozumiałam jakby, co jest takie też wciągające w tej pracy reportera wojennego. Jest poczucie tego, że jest się potrzebnym tym ludziom? Co bardzo często w pracy fotografa, naprawdę najczęściej to chodzę i myślę sobie, po co ja to wszystko robię? Komu to wszystko jest potrzebne? Jak to nie jest konflikt, taki news, że piszesz tutaj, zbombardowali, tak, jest krzywda, proszę reagować. Zdjęcia, tak, z Włoch. Tak, i poczułam, tak. I wtedy zrozumiałam w jakimś sensie, dlaczego to jest niebezpieczna praca, ale co jest też, nie jest w niej jakiś taki bardzo element takiej prawdy, której i prostoty, której nie ma w innych sytuacjach fotograficznych. Ten taki główny projekt, który pani realizowała na Kaukazie, był skoncentrowany na kobietach, prawda? Nie, to później. Kobiecy projekt jest taki, który ja w tym roku mam nadzieję wydać w takiej ciekawej formie, bo ja go zarzuciłam dla Ukrainy, zawiesiłam go. Natomiast Kaukaz to jest taka klasyczna opowieść, takiego klasycznego dokumentalnego reportażu o miejscu przez ludzi, z akcentem na granice, z akcentem na jakieś postkonfliktowe sytuacje, z akcentem na jakąś wieloetniczność, wielokulturowość, wiele religii, które się mieszają w tym tyglu. Więc to był taki 10-letni projekt, taki bardzo klasyczny, taki zainspirowany książką Ekonomopoulosa o Bałkanach. Ja tak sobie ją zobaczyłam, jak się uczyłam fotografii, bo ja się uczyłam sama z oglądania książek. Tak, pani jest fotografką samoukiem. Tak, i to była taka jedna z moich ulubionych i pomyślałam, ale fajna jest, ja też chcę tak zrobić na tym Kaukazie. Potem sobie weszłam na indeks, policzyłam po datach zdjęć, ile czasu mu to zajęło. Wyszło mi, że 10, więc ja sobie też założyłam, że muszę te 10 poświęcić. 10 lat. Tak, i tak zrobiłam. Ta książkę wydałam po 10 latach z Kaukazu. Tak, zero-jedynkowo bardzo. Tak. No bo nikt nie wie, jak to się robi. Był efekt tego, wydałam książkę, co pani tak, się o Kaukazie, udało sfotografować. Tak, w 14 roku. Ile weszło fotografii? Książka została wydana w 14 roku pod tytułem Kobieta z małpą. Woman with the Monkey. Kobieta z małpą, tak, to jest od jednego zdjęcia. Ostatnim rzutem takim redakcyjnym, kiedy wybierałam zdjęcia, wiele było różnych układów, cały czas coś mi tam nie grało. I w ostatnim taką decyzją to było wyrzucenie wszystkich polityków. Bo oni mi tam przeszkadzali. Politycy są jednak przywiązani do jakiegoś czasu. Kiedy tylko wyrzuciłam, tak mówię, jakbym jakiś tutaj była, nie wyrzuciłam, po prostu z edycji wyłączyłam zdjęcia polityków i zostali tylko ludzie i życie i nagle ta opowieść się stała o wiele bardziej uniwersalna. To nie było tu i teraz, ale to było zawsze i wszędzie. Coś takiego o tym miejscu. To było ciekawe popatrzeć na to, jak takie proste zabiegi zmieniają zupełnie całą narrację. Rozumiem, że to były zdjęcia z bardzo różnych rejonów Kaukazu. To było bardzo różne, to było ale budowane... Ale generalnie ludzie, nie krajobrazy. Ludzie, ale w jakimś momencie zaczęłam po edycji tej książki zaczęłam zwracać większą uwagę na krajobraz i zrobiłam taką małą historię o Morzu Kaspijskim, gdzie zwracałam bardzo uwagę już na krajobraz, bo założyłam, że w ogóle nie mam krajobrazu, że te wszystkie zdjęcia są przyklejone takie do paszczy, po prostu jeden na jeden i po prostu nie ma oddechu. Tak. Ale efekt, czyli książka Woman with the Monkey, kobieta z małpą, to była raczej historia ludzkich portretów. Ile tych zdjęć weszło do tej książki? Tam jest chyba około 100 zdjęć. Tam są, w tamtej książce są krótkie historie i 3 dłuższe napisane przez mojego męża o różnych sposobach podróżowania, czyli minibusem, autobusem i przekraczania granic tam i piechotą. I czyli one jest stanowią też tekstu takie... trochę w tej książce? Tak. I są cudowne zdjęcia. Tak. A skąd kobieta z małpą? To jest jedno zdjęcie jest kobiety z małpą i we wstępie jest opisane właściwie sytuacja, w jakiej ją zobaczyłam i takiego momentu inspiracji do fotografowania czegoś. Nawet nie ma konkretnego opisania dlaczego i po co. Ale właśnie chciałam, żeby tytuł był taki niedosłowny, żeby nie informował o niczym, a raczej, jak to się mówi po polsku, taki suspense. Suspense jest takie słowo? Suspense, czyli zaskoczenie. Zaskoczenie, taką niepewność prowadzał, pytanie, jakieś takie ciekawość wzbudzał, coś takiego. Czyli możemy spokojnie powiedzieć naszym słuchaczom, że gdyby chcieli poczuć ten Kaukaz, zobaczyć, przeczytać, to ta książka byłaby świetnym przewodnikiem. Na mojej stronie też można zobaczyć. Są jakieś książki, rzeczy. Tak. Dobrze, pani Justyno, zamknijmy wobec tego ten czas kaukaski, bo przecież teraz to, co panią niezwykle ekscytuje, to Ukraina. To jest nowy projekt. To dobrze nas wprowadzi na Ukrainę piosenka, którą pani chce zaproponować. Tak. Podejrzewam, że absolutna premiera w Trójce. Nie, myślę, że ona była... Tak, to są dziewczyny, które były bardzo aktywne w czasie Majdanu. To jest grupa teatralna. Utwór nazywa się Rosie Donbas? Tak, to jest taki najpopularniejszy, który się stał hitem. On zrobił dużo fajnych piosenek. W ogóle koncerty są fantastyczne. A zatem przenieśmy się na Ukrainę i zespół Duck Daughters. No more big grief, roses have thorns and silver fountains mark, clouds and eclipse, say wolves, moon and sun, and lonesome can her lips in sweetness bud. No more be grieved at that which has done. Roses have thorns and silver fountains mark, clouds and eclipse, say wolves, moon and sun. Let's go. mocny ukraiński kawałek zespołu, który bardzo mocno pokazał się w czasie dramatycznych wydarzeń na Majdanie. I to jest piosenka, którą nam zafundowała Justyna Mielnikiewicz, artysta, fotografka, nagradzana, to już o tym mówiliśmy, wiele prestiżowych nagród, ale przede wszystkim to, co dla pani i pani Justyny jest najważniejsze, to właśnie są takie projekty, które pani robi. Projekt kaukaski, którego finałem była książka Kobieta z małpą, a teraz Fascynacja Ukrainą. Prawda? To jest taki projekt, który pani realizuje od kiedy? Znaczy wie pan co, tak jak ja mówiłam, że ja nie mam problemu z liczbami i też z planowaniem. Znaczy to jest tak, projekt ukraiński był w mojej głowie już w 2008. Ja mam i równolegle różne pomysły i one czasem muszą pójść na półkę, czasem muszą poczekać. Wtedy ja biorę inny, zajmuję się innym, kończę. Więc to jest taka bardzo delikatna tutaj żonglerka tymi moimi projektami. W 2008 roku pojawiła się idea zrobienia dłuższego projektu o Ukrainie, gdzie rzeka Dniepro będzie taką metaforą, takim właściwie przyczynkiem do opowiadania i śledzenia i badania różnych i geografii, i historii, i współczesnego życia, i propagandy i tych wpływów wschodnich i zachodnich i wszystkiego tego, co się działo po rewolucji pomarańczowej. Dlatego, że byłam na Krymie wtedy, 3 miesiące po wojnie, fotografowaniu wojny w Gruzji o Osetię. I na tym Krymie fotografowałam takie, specjalnie wybrałam sobie dwie grupy, czyli krymskich Tatarów, czyli taką bardzo proukraińską siłę, taką ostoję ukraińskości na Krymie. Tak, oni zawsze podkreślali, że oni się czują częścią Ukrainy. Tak, i za to bardzo dużą cenę zapłacili. Represje. Tak, zapłacili teraz. Oraz kozaków krymskich, którzy w tym czasie, to jest takie kozactwo krymskie, ono się właśnie formowało w tym czasie, to nie było państwowe, to były NGO, ale było dużo takich kozackich, powstawało grup, mieli jakiś taki wielki zjazd kozacków, tauridy, czyli ta nazwa taurida to się odnosiła do czasów Katarzyny Wielkiej, więc to wszystko miało swoje znaczenie, to była ta prorosyjskość, to nie była tak po prostu, tylko to była cała wielka otoczka symboliczna tego. Więc te dwie grupy fotografowałam. One tam były na przykład wioski jak Dobryje, gdzie Tatarzy po powrocie z przesiedlenia w Centralnej Azji Środkowej wrócili się, osiedlali. Ci kozacy im odbili tą wioskę, powiedzieli, że oni tam stanicę zrobią i stała pusta. Więc to był rzeczywiście taki ostry konflikt, ale jak go wynieść poza to, kim oni byli jako grupy, to był konflikt też światopoglądowy. To był jakby kraj rozrywany od środka przez różne wpływy. Tak? I ja bardzo chciałam to dalej śledzić, dalej już w Ukrainie. Ale no jakby nie było zainteresowania. Ja myślę czasem, że jestem takim wizjonerem i ja już wtedy wiedziałam, że to trzeba robić, że co tu się w ogóle dzieje, czy ktoś to widzi. No ale nie było zainteresowania. Później też w 14 na rewolucję tą na Majdanie też nie mogłam znaleźć jakby zamówienia i w lutym 14 właściwie no to było tydzień, dwa po tym, kiedy tam parę dziesiątek ludzi w czasie zostali, dodam, prawie 100 osób było zginęło. Tak. Ja po prostu postanowiłam, że naprawdę, że ja to kicham, że ja biorę aparat jeden, ja jadę do tego Kijowa i ja zaczynam ten mój projekt. Bo jeżeli, to jest coś, co ja chciałam robić od 2008. To się wszystko stało właściwie. Dlaczego ja to chciałam? Po co ja to chciałam robić? I pomyślałam, że muszę to zrobić. Po prostu muszę i nie ma takiej opcji. Zawiesiłam wtedy ten mój projekt o kobietach, który mam nadzieję skończyć w przyszłym roku, ale może o tym krótko później, czy w przyszłym roku może. I pojechałam i zaczęłam pracować na własną rękę i z aparatem na film. Czyli mam Miją, siódemką, 10 ujęć, potem trzeba zmieniać film, trzeba uważać, myśleć wieczorem. Czyli nie elektroniczne. Nie. Praktycznie cały projekt jest zrobiony na filmie. Bo to jest tak, wie pan, jak człowiek idzie z cyfrówką i ma jakieś takie frustracje zawodowe, że nikt nie chce jego pracy, to potem siada wieczorem i myśli, ale przecież takie fajne zdjęcia, no przecież może napiszę tu i tu, a oni potem znowu piszą, że nie chcą albo nie odpowiadają, frustracja tylko rośnie. Ja pomyślałam, nie chcę więcej z tym. Moja kaukaska książka Druk był bardzo, bardzo trudny, mieliśmy dużo problemów i właściwie byłam w takim punkcie bardzo takiego załamania. Kryzysu ogromnego. Więc to właściwie wszystko wymagało takiego wyczyszczenia. I ten aparat, którym ma się film, wieczorem w ogóle nie można zobaczyć, czy masz, czy nie masz, czy musisz, kiedy pracujesz, nie możesz sprawdzić, czy wyszło, czy nie wyszło. Czyli tak naprawdę trzeba sięgnąć takich swoich zasobów starych, dobrych, profesjonalnych. Trzeba być bardziej skoncentrowanym. Wieczorem nie ma żadnych pokus, żeby tam komuś wysłać, bo nie ma niczego do wysłania. Tak. Czyli wieczorem są namyślenie i czytanie. Czyli to wszystko bardzo dobrze zadziałało, koniec końców. I tak naprawdę tak sobie myślę, że te pierwsze podróże pomogły mi stanąć na nogi też, tak emocjonalnie, że jednak wszystko się zawaliło jakoś tak emocjonalnie, ale fotografia została jako taka, taką sobie zrobiłam taką prywatną art therapy. No. I to zadziałało. I później już tam się pojawiły jakieś mniejsze zlecenia i coś robiłam. Pod koniec roku wygrałam taki, no już myślałam, że zupełnie, no już nie mogę tego kontynuować, już nie ma zainteresowania, koniec. Wygrałam duży konkurs Aftermath, War is Only Half of the Story. Czyli to jest też amerykański, taki duży międzynarodowy konkurs. Wygrałam go i mi pozwolił spokojnie pracować przez następne półtorej, dwa lata. Czyli miałam na podróże, na ten, no i na życie codzienne, bo jak wracałam w film, no to siedzi człowiek dwa tygodnie i skanuje, czyści, pisze, spisuje wideo i tak dalej. Czyli to jest dużo bardzo czyli pracy. Czyli dom w Tbilisi, tam baza, obróbka zdjęć, baza i ciągłe podróże. Gdzieś dwa, trzy, co i dwa zaczęła miesiące. Zaczęła pani też jeździć tam na ten Daleki Wschód, do Doniecka, prawda? No, do Doniecku byłam dwa razy. Byłam, kiedy się wszystko zaczynało i w Słowiańsku i w Doniecku. Najpierw w Słowiańsku, potem jak się zaczynało w Doniecku i byłam rok później, kiedy już takim, ale to jest tylko fragment mojej historii. Ja zawsze podkreślam, to jest historia Ukrainy, gdzie wojna jest częścią tej narracji, a poza wojną jest całe wielkie życie, które się toczy z różnymi jego, no naprawdę. No tak, bo pani nie jest fotoreporterem wojennym. I nie chce być. I nie chce być. To jest wybór absolutnie świadomy. Ale bardzo trudno jest wyjść. Bardzo trudno jest wyjść. Wiem, ale to kim pani jest de facto i jak można panią określić jako artystę, fotografa, to można zobaczyć na tej wystawie, prawda? Która w tej chwili jest dostępna w tym Instytucie Fotografii Ford przy ulicy Racławickiej. Tam te zdjęcia można zobaczyć. Tak. I to jest efekt tego projektu ukraińskiego? To jest efekt projektu ukraińskiego. Przy tej okazji też z Pix House w Poznaniu i Instytutem Polskim w Tbilisi zdołaliśmy wydać książkę z tego projektu, która weszła, została do 20 najlepszych, no, takiej listy 20 książek wybranych do nagrody najlepszej z tysiąca z całego świata wysłanych przez Parry Photo i Aperture Foundation, więc byłam, bardzo się cieszyłam, no bo to jest takie, naprawdę pracuję jak koń nad tą książką. Już nie mówiąc, pisałam miesiącami 10 tekstów, za które mi nikt nigdy nie płacił, więc to było takie, no albo musiały tam być, no i nie było takiego wariantu, żeby ich nie było. Więc tak, to są te zdjęcia, będzie książka, to wszystko jest połączone. Fotografie, piękna wystawa zrobiona przez Instytut Fotografii Ford. Joanna Kinowska, kuratorka. Będzie moja fantastyczna graphic design, Katarzyna Kubicka, z którą pracowałyśmy nad tą książką razem. Będą ludzie z Pix House i mam nadzieję z Instytutu Polskiego tutaj albo w Tbilisi, więc... No widzę, że pani jest pod wrażeniem tego, co się udało stworzyć. Znaczy nie mam czasu, jeśli mam być szczera, nie mam czasu jeszcze się pocieszyć nią. Na razie czuję racjonalnie, że to się dzieje, jest fajnie, że się dzieje, ale jest taki pęd, tak wszystko się, tak jest wszystko, tak dużo jest przede wszystkim pracy jeszcze, że nie ma takiego momentu usiąść, wypić szklankę wina i się ucieszyć. Bardzo pani dziękuję za to spotkanie, pani Justyno. Ja naprawdę jestem bardzo pod wrażeniem. Jest pani światowej klasy artystą, ma pani fajny ten jestem background. Jestem też dobrą mamą. Jest pani dobrą mamą, bo pani ma 9-letnią córeczkę. Tak. W Tbilisi czuje się pani świetnie, jak u siebie. Tam jest pani nie dom. Nie, no wkurzam się, jak tak jak w Polsce na Polaków się, już to są swoi, już tak się na nich wkurzam, jak na Polaków. A, no właśnie. No jest, to już u siebie. Proszę na koniec nam powiedzieć, to zdjęcie życia jeszcze jest przed panią? Pewnie tak, bo jak mi się ciągle chce robić zdjęcia, to znaczy ciągle jeszcze czegoś szukam. Ale tak jak mówię, aparat to jest medium, którego ja używam. Ktoś śpiewa, ktoś pisze, nie wiem, ktoś tańczy, a ja akurat używam aparatu, żeby wyrazić, jakby przez aparat przerobić moje poznawanie świata i to, co ja widzę i chcę o nim powiedzieć. Bardzo dziękuję bardzo za to dziękuję spotkanie. Panu i powiem państwu szczerze, że po tych pani słowach coraz bardziej jestem przekonany, że muszę w przyszłym roku pojechać do Gruzji. No i na wystawę jutro. A na wystawę to na pewno, to już tak obiecane. Bo ja wystawa przepytam jest z wystawy, do końca... jak pan nie będzie, nie zda egzaminu z zobaczenia wystawy, to w Gruzji nie zaproszę na kolację. Umowa stoi, zapraszamy państwa, wystawa ukraińskich zdjęć Justyny Mielnikiewicz w Forcie w Warszawie do końca stycznia. Bardzo dziękuję. Justyna Mielnikiewicz była dziś gościem Godziny Prawdy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Jak to będzie po gruzińsku? Nachłamdis to jest do widzenia. Do zobaczenia. A wszystkiego dobrego? Wszystkiego dobrego, jak to będzie? Kargat. Kargat. No to jest takie krótkie. Fajne dobrze, słowo. Dobrze. Kargat iknęła. Dobrze Kargat będzie. We'll be right back.